إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب في الصدقة المستحبة. Mlango huu unaelezea sadaka ya sunna. Yakulu Sheikh al-Fawzan hafidhullah, wa ila janibi zakati al-wajiba fil mal hunaka sadaqatun mustahabba tushra'u kulla waqtin li itlaqi al-hathi 'alayha fil kitabi was-sunna wat-targhibi fiha. Na kwa janibi ya zaka ile ya wajibu ya mali tulioelezea, kuna sadaka nyingine ya sunna ambayo inatakiwa kila wakati. Li itlaqi al-hathi 'alayha fil kitabi was-sunna wat-targhibi fiha, kwa kuachiliwa kuhimizwa sadaka hiyo ya sunna katika Qur'ani na sunna, na kupendekeshwa katika sadaka hiyo. Faqad hatha Allahu alaiha fi kitabihi al-aziz fi ayatin kathira. Allah subhanahu wa ta'ala ameihimiza sadaka hiyo ya sunna katika kitabu chake kitukufu katika aya nyingi. Sadaka hii ni kila wakati, haikuwekewa wakati fulani kama zakatul mal mpaka uzunguke mwaka mzima, ile mali izungukiwe na mwaka mzima. Hii ni wakati wowote, siku yoyote mtu anaweza katoa sadaka ya sunna. Kwa hiyo sadaka hii imehimizwa katika Qur'ani tukufu, qala ta'ala wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wabna sabil wasailina wa firriqab. Akatoa mali pamoja na kuipenda kuwapa jamaa na mayatima na maskini na msafiri na wenye kuomba na watumwa. Waqala ta'ala wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kutoa sadaka ni bora kwenu mkiwa mnajua. وقال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة. ناني huyu atakayemkopesha Allah kukopesha kuzuri akamzidishia adhafan kathira, ziada nyingi za thawabu. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدقه لتدفئ غضب الرب watadfa'u mitata su. Sadaka huzima ghadhabu ya Allah na huondosha kifo kibaya. Inna sadaqata latutfi'u ghadhaba rabbi. Sadaka huzima ghadhabu ya Allah na huondosha kifo kibaya kwa mtu yule anayetoa sadaka. Rawahu Tirmidhi hasana. Wa fi sahihain سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وتسابع الله سبحانه وتعالى توفنيك katika kivuli cha arshi yake siku ambayo hakutakuwa na kivuli isipokuwa kivuli hicho. Wa dhakara minhum wa rajulun tasaddaqa bi sadaqa fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Mtu aliyetoa sadaka akaificha mpaka usijue mkono wake wa kushoto ulichotoa mkono wake wa kulia. Yani kuonesha, huo ni mfano wa kuonesha sadaka hiyo imetolewa kwa siri, haikutolewa kwa dhahir. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Na mtu aliyetoa sadaka akaificha mpaka mkono wake wa kushoto usijue ulichotoa mkono wake wa kulia. والاحاديث في هذا كثيره نا حديثي katika jambo hili ni nyingi. وصدقه السر افضل نا صدقه يا سري ni bora zaidi yani kuliko sadaka ya dhahir. وصدقه السر افضل صدقه يا سري ni bora zaidi لقوله تعالى وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. مكيفيشة يو صداقة نمكواب مفقيري هيو نبورا كوينو. ويو صداقة ينو تولوا كو سيري ني أولى يعني ينا ثواب نينجي كوليكو ينو تولوا كو ظاهر. ولأنه أبعد عن الرياء نقوم بهيو صداقة سيري إكمبالي ناريا. Mtu hawezi kukutuhumu kwamba unaria ukitoa sadaka zako kwa siri. Lakini taban mtu akitoa sadaka kwa dhahir lazima kutakuwa na tuhuma hizo za kwamba anafanya ria. Kwa sababu wali annahu abadu anir ria. Na kwa sababu hiyo iko mbali na ria illa ayatarattaba ala idhari sadaka wa i'laniha maslahatu rajiha min iqtida'i an-nasi bihi. Isipokuwa yakipatikana na kupangika kwa ili kudhihirisha sadaka na kuitangaza, yakipangika maslaha yenye nguvu ambayo ni watu kumfuata, kumfuata katika jambo lile la kutoa sadaka. Ikiwa mtu atatoa sadaka kwa dhahir na nia yake ni kwamba watu wamfuate na wao watoe kama alivyotoa yeye, ikiwa nia yake ni hiyo hiyo siria. Kwa illa an yatarattaba ala idhari sadaqa wa ilaniha maslahatu rajiha min iqtida'i an-nasi bihi. Isipokuwa yakipangika kwa kudhihirisha sadaka na kuitangaza, yakipangika maslaha yenye nguvu ambayo ni ile watu kumfuata. Kama itakuwa ana nia hiyo kwamba yeye anatoa kwa dhahiri ili watu wamfuate, basi hiyo sio ria bali ni nia nzuri. Wayambaghi an takuna tibatan biha nafsuhu. Na inatakikana iwe ni kwa radhi ya nafsi yake. Ghaira mumtannin biha ala almuhtaj. Hali ya kum, yani bila kumneemesha na kumsembulia yule mwenye kuhitaji. Ile sadaka aitoe mtu kwa radhi ya nafsi yake. Ghaira mumtannin biha ala almuhtaj, hali ya kutomsembulia yule mwenye kuhitaji, kwamba nilikupa hivi mwezi uliopita, nilikupa kabla ya mwezi fulani, nilikupa, mbona tena kila mwezi waja kwangu? Hiyo ndio man. Qala ta'ala يا أيها الذين آمنوا لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أي مليوميني مسبتليش صدق زينو كمن كسمبوليا والأذى نكوذي. Kwa mtu anaposembulia hivyo kumpa yule, kumwambia yule anayempa sadaka, tayari amebatilisha thawabu za sadaka yake. Wasadaqatu fi hali sihhati afdalu. Na sadaka katika hali ya uzima wa yule mtoaji ni bora zaidi. Wasadaqatu fi hali sihhati afdalu. Sadaka katika hali ya siha na uzima, sadaka hiyo ni bora zaidi. Kala sallallahu alayhi wa sallam, lama suila ayu sadakati aadhamu ajra. Mtume alipoulizwa ni sadaka gani ambayo inakuwa na thawabu kubwa zaidi. Kala anta sadaka wa anta sahihun shahihun takhsha alfaqra. Ni kutoa sadaka na huku wewe ni mzima, shahihun unapupa la mali, takhsha alfaqra unaogopa ufakiri, wataamulu alghina na unatamani na kutarajia utajiri. Katika hali hii kutoa sadaka ni bora zaidi. Watoa sadaka huku mwenyewe watafuta pesa, watafuta mali, unaogopa ufakiri na wewe watarajia na wewe upate utajiri. Ukitoa katika hali hiyo, sadaka hiyo ni bora zaidi na thawabu zake ni nyingi zaidi kuliko kuwa una mali nyingi wala huna wasiwasi kwamba utakuwa fakiri. Kutoa sadaka katika hali hiyo kuna thawabu, lakini sio kama yule ambaye anatoa sadaka na huku ile mali bado anaitamani. Huyu thawabu zake ni nyingi zaidi. والصدقة في الحرمين الشريفين أفضل. نصدقة katika haram mbili tukufu ni bora zaidi, Makka na Madina. Kutoa sadaka kule ni bora zaidi. Bora maana yake ni kwamba ina thawabu nyingi zaidi. Li amri llahi biha, kwa sababu ya kuamrisha Allah jambo hilo la sadaka kule katika haramain, fi qawlihi ta'ala فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. كليني katika hiyo sadaka na mumpe albais, yani mwenye kuomba, alfaqir aliye fakiri. Wakule mafakiri na wahitaji wa kule Makka na Madina. والصدقه في رمضان افضل. Na sadaka katika mwezi wa Ramadhan ni bora zaidi. Liqauli ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajwada an-nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadhan hina yalqahu Jibril fa kana ajwada bil khair min ar-rih al-mursala. Alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni ajwada nnas, ni mkarimu kuliko watu wengine. Mtume alikuwa ni mkarimu kuliko watu wengine. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadhan, na alikuwa mkarimu zaidi wanavyokuwa katika mwezi wa Ramadhan. Hina yalqahu Jibril, wakati Jibril anapokutana naye, fakana ajwada bil khair min ar-rihil mursala, alikuwa mtume ni karimu zaidi wa kheri kuliko upepo wa kheri unaopelekwa mahali. Mtume alikuwa ni karimu zaidi kuliko huo upepo wa kheri unaopelekwa katika mji fulani. Kwa hiyo utukufu wa wakati unasababisha thawabu kwa sadaka. Utukufu wa zama unasababisha thawabu ziwe nyingi kwa sadaka, bali kwa kila amal. mwezi Ramadhani utukufu wake sadaka inakuwa ina thawabu nyingi zaidi. Na pia mahali mahali Makka na Madina, utukufu wa miji hiyo pia unasababisha kuwa sadaka ina thawabu nyingi zaidi. Thumma kala hafidhahullah, wasadaqatu fi awqati alhaja afdalu, na sadaka katika nyakati za haja ni bora zaidi. Sadaka katika nyakati za haja, yani uhitaji, ni bora zaidi. Qala ta'ala, aw it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqraba aw miskinan dha matraba, au kulisha, kumlisha katika siku zenye njaa, kumlisha yatiman, yatima dha maqraba, mwenye undugu, au miskinan dha matraba, au maskini ambaye yani hana kitu, ndio maana dha matraba, mwenye kugusa mchanga, ni kwamba hana kitu. Kwa hiyo sadaka katika wakati wa uhitaji ni bora zaidi. Kama anna sadaqata ala al-aqaribi wal-jiran afdalu minha ala al-ab'adin, kama ilivyo sadaka kwa jamaa, kuwapa jamaa na majirani ni bora zaidi kuliko kuwapa watu walio mbali. Sadaka kuwapa jamaa zako wa karibu ni bora zaidi kuliko kuwapa watu walio mbali ambao si jamaa zako. Na sadaka kumpa jirani yako ni bora zaidi kuliko watu ambao wako mbali na wewe kwa ujirani. Faqad awsa Allahu bil aqarib, Allah ameusia hawa ndugu kwamba wasikatwe. Waja'ala lahum haqqan ala qaribihim fi kathirin min al-ayat, Allah kawajalia hawa ndugu wana haki kwa yule ndugu yao katika aya zake, katika aya nyingi. Ka kauli ta'ala, wa ati dhal qurba haqqahu, mpe mwenye undugu haki yake. Wa ati dhal qurba haqqa, mpe mwenye undugu haki yake. Waqala alayhi salatu wassalam, as-sadaqatu ala al-miskini sadaqa wa ala dhir-rahimi ithnatani sadaqatun wasila, sadaka kwa maskini ni sadaka, yani thawabu. Sadaka kumpa maskini ni thawabu. Wa ala dhir-rahim, na kumpa mwenye kizazi ithnatani, sadaka ni mambo mawili. Sadaka wasila, ni sadaka na ni kuunga kizazi. Sadaka kumpa maskini ni sadaka, mtu anapata thawabu za sadaka ile. Lakini wa ala dhir-rahim, akimpa mwenye undugu ithnatani, ni mara mbili, yani ni sadaka mara mbili, ni sadaka wasila, ni sadaka halafu na kuunga kile kizazi. Kwa hiyo sadaka kila unapompa jamaa yako inakuwa na thawabu zaidi kuliko kuwapa watu wa mbali na nasaba yako. Wa fi sahihain, ajrani ajru alqiraba alqaraba wa ajru sadaka, ana thawabu za undugu na thawabu za sadaka. Ile mtu kumpa jamaa yake sadaka ana thawabu mara mbili, thawabu za undugu na ujamaa kwa yule aliyempa na thawabu za sadaka. Kisha anasema Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah, thumma alam anna fil mali huquqan siwa zakah, kisha jua kwamba katika mali kuna haki nyingine isiyokuwa zaka. kuna haki nyingine ya mali isiyokuwa zaka, nahu muasati alqaraba, kuwasaidia ndugu, wasilati alikhwan, na kuwaunga ndugu, wa i'ta'i sa'ilin, na kumpa mwenye kuomba, wa i'arati muhtaj, na kumkodisha mwenye haja, wa indhari mu'sir, na kumngojelea mwenye kukatwa, yani mtu ambaye hana uwezo wa kulipa deni, wa iqradhi muqtarid, na kumkopesha mwenye kutaka kukopa. Qala ta'ala wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, na katika mali zenu kuna haki ya mwenye kuomba na mwenye kunyimwa. Wa fi amwalikum haqqul lisaili wal mahrum, na katika mali yenu kuna haki ya mwenye kuomba, wal mahrum, na mwenye kunyimwa. Watu wakimnyima wewe mpe, sio watu wakimnyima na wewe wamnyima. ويجب إطعام الجائع وقري الضيف وكسوة العاري وسقي الظمآن. نني واجب كمبا تشكولا من ينجا. ويجب إطعام الجائع نني لزيما كمبا تشكولا من ينجا. يويوتي كتك وإسلام أمباي أننجا وإسلام ونجبك كمبا تشكولا ndugu yao Muislamu. Waqari yudhaif, na kumkirimu mgeni. Wakiswatul ari, na kumpa nguo mtu asiye na nguo. Alari ni yule mtu ambaye hana nguo za kuvaa. Wasaqiyu dhaman, na kumpa maji mwenye kiu. بل ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يجب على المسلمين فداء أو فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم. سمع الشيخ الفوزان حفظه الله نلزمكم بتشكولا مننجا نكم كريم مجيني نكم بانغو asiye na nguo, na kumpa maji mwenye kiu. Bali al-Imam Malik rahimahullah yeye madhhabu yake ni kwamba yajibu ala al-muslimina fida'u asrahum, ni lazima kwa waislamu kuwakomboa mateka wao. Waislamu waliotekwa, ndugu zao waislamu lazima wawakomboe. Wa inistaghara kadhalika amwalihim amwalahum, hata hilo likimaliza mali zao, hilo la kuwakomboa kwa kutoa mali, hata kama lichamaliza mali zao, wanawajibika waislamu kuwakomboa ndugu zao waislamu kama wametekwa. Kama annahu يشرع لمن حصل على مال وبحضرته أناس من الفقراء والمساكين أن يتصدق عليهم منه. كما inavyotakiwa kwa ambaye amepata mali na karibu yake kuna watu katika mafakiri walmasakin na maskini, inalotakiwa an yatasaddaq alayhim minhu, awape sadaka, awape sadaka kitu katika mali hiyo. Inatakiwa liman hasala ala malin, kwa aliyepata mali, wa bihadharatihi unasun, na wako karibu yake watu, min alfuqara wal masakin, katika mafakir na maskini, inatakiwa an yatasaddaq alayhim minhu, awape sadaka mali hiyo. قال الله تعالى وإن تخفوا، قال تعالى وآتوا حقه، أيوة وآتوا حقه يوم حصاده، وبيني أو تويني حق yake siku ya mavuno yake hiyo mali yani mnapoipata tu itoeni haki yake. وقال تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وكهذريا mgawanyo wa mali jamaa wakihudhuria mgawanyo wa mali na mayatima pia wakihudhuria na maskini, farzuquhum minhu waruzukuni katika mali hiyo, waqulu lahum qawlan ma'rufa na waambieni maneno mazuri. Ikiwa kuna mgawano wa mali wa aina yoyote, mali ya aina yoyote watu wanagawana, na pale pana mayatima au pana maskini wanaona mgawanyo ule wa mali, sasa natakiwa Allah asema farzuquhum minhu, wapeni katika mali hiyo, wapeni madamu wanaona watu wanagawana, na waambieni maneno mazuri kwamba hii mali ni haki ya hawa tunaowapa, ni mali ya mzee wao wanairithi, hakuna yeyote mwenye haki ya kuchukua isipokuwa hawa watoto wake, lakini kwa vile nyinyi mmehudhuria mmeona, basi chukueni hizi shilingi 100 waondoke madamu wameona. Isiyo tena mbona mtupa hizi tu bwana, nyinyi mwagawana maalfu alfu mtupa 100, nyinyi mmepewa tu kwa ihsani kwa ihsani tu hiyo 100 mkanywe soda. Si kama mapewa mkaji mkafanya biashara, madam wamehudhuria. Wa hadhihi min mahasini dini lislam, na hii ni katika mambo mazuri ya dini ya Kiislam. Li annahu dinul muwasah warrahma, sababu Uislamu ni dini ya kusaidiana, dini ya huruma. Wa dinu taawuni wa taakhi fillah, na dini ya kusaidiana na kupendana, yani na kufanya undugu fillahi kwa Allah. Fama ajmalahu min din wa ma ahkamahu min tashri', yani dini nzuri sana na ni sheria yake ni sheria nzuri sana. Nasalullah ta'ala an yarzuqana al-basirata fi dini wa at-tamassuka bi shari'atihi innahu sami'un mujib. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni sadaka ya sunna. Sadaka ya sunna inahimizwa wakati wowote, siku yoyote, si kama ile zakatul mal kwamba mali mpaka izungukiwe na mwaka ndio itawajibika kutolewa zaka. Lakini sadaka ya sunna ni wakati wowote, siku yoyote, mtu anampa mtu yoyote na kupata thawabu.